باب ششم آفاقی ضابطۂ حیات۔ اسلام فکر و عمل کی دنیا میں اپنے عقیدے کی عمارت اللہ کی بندگی کامل کی بنیاد پر اٹھاتا ہے۔ اس کے اعتقادات، عبادات اور جملہ قوانین حیات سب میں یکساں طور پر اس بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بندگی کی اسی جامع صورت کو وہ لا الہ الا اللہ کی قولی شہادت کا صحیح عملی تقاضا گردانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت بندگی کی تفصیل کا حصول اس کے نزدیک محمد الرسول اللہ کی شہادت کا ناگزیر عملی نتیجہ ہے۔ اسلام اپنی عمارت اس طرح اٹھاتا ہے کہ کلمہ شہادت کے دونوں حصے اسلامی نظام زندگی کا تعین کریں، اس کے نورانی خد و خال کی صورت گری کریں اور اس کی خصوصیات کو طے کریں۔ اسلام اگر ایسی لاسانی طرز پر اپنی عمارت چنتا ہے جو تاریخ کے تمام انسانی نظاموں سے اسے جداگانہ حیثیت دے دیتی ہے، تو دراصل اسلام اپنے اس رویے کی بدولت اس مرکزی قانون سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جو صرف انسانی وجود ہی کو نہیں پوری کائنات کو بھی محیط ہے، اور جس کا دائرہ عمل صرف انسانی زندگی کے نظام تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پورے نظام ہستی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ پوری کائنات ایک ہی مرکزی قانون کے تابع ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق اس تمام کائنات کو اللہ نے خلقت تخلیق بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا اور وہ وجود پذیر ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے نوامیس فطرت و ودیت کر دیے جن کی بدولت وہ حرکت کر رہی ہے۔ اسی کے طفیل اس کے تمام اجزاء اور پرزوں کی حرکت میں بھی تناسب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس کی کلی حرکت میں بھی نظم و ضبط اور تناسب و توازن ملتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اسے صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 40۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اس کائنات کے پس پردہ ایک ارادہ کار فرما ہے جو اس کی تدبیر کرتا ہے، ایک طاقت ہے جو اسے حرکت بخشتی ہے، ایک قانون ہے جو اسے پابند نظم رکھتا ہے۔ یہی قوت اس کائنات کے مختلف اجزاء میں نظم و ضبط قائم رکھتی ہے اور ان کی حرکت و گردش کو ایک ضابطے میں کس کر رکھتی ہے۔ چنانچہ نہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ان کے نظام میں کبھی کوئی خلل ہی واقع ہوتا ہے، وہ کبھی متعارض و بے ہنگم نہیں ہوتے۔ ان کی مسلسل و منظم حرکت میں کبھی ٹھہراؤ راہ نہیں پاتا، وہ اس وقت تک جاری ہے اور رہے گی جب تک مشیت ازدی اسے جاری رکھنا چاہے گی۔ یہ کائنات اس مدبر ارادے، محرک قوت اور غالب و قاہر ضابطے کی مطیع اور تابع اور اس کے آگے سر عجز و نیاز خم کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس الہی ارادے سے سرتابی کرے، اس کی نافرمانی کرے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلے۔ اسی اطاعت شعاری اور فرما برداری کی وجہ سے یہ کائنات صحیح اور سلامت گردش کر رہی ہے اور اس وقت تک اس میں کوئی خرابی، فساد اور انتشار راہ نہیں پا سکتا جب تک مشیت ازدی اسے ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر دے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ انسان غیر ارادی پہلوؤں میں مرکزی قانون کا تابع ہے۔ انسان اس کائنات کا ایک جز ہے۔ جو قوانین انسان کی فطرت پر فرما روائی کرتے ہیں وہ اس مرکزی نظام سے مستثنی نہیں ہیں۔ جو جو پوری کائنات کو محیط ہے۔ اس کائنات کو بھی اللہ ہی نے خلت وجود بخشا، اور انسان کا خالق بھی اللہ ہے۔ انسان کی جسمانی ساخت اسی زمین کی مٹی سے کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی رکھ دی ہیں جو ایک ذرہ خاکی سے وضو تر ہیں۔ انہی کی بدولت آدمی انسان بنتا ہے، لیکن یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ اندازے کے مطابق اسے ارزانی فرمائی ہیں۔ انسان اپنے جسمانی وجود کی حد تک توان اور کرہن اس قانون فطرت کا تابع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ اس کی تخلیق کا آغاز اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی اپنی مرضی سے یا اپنے ماں باپ کی مرضی سے۔ اس کے ماں اور باپ صرف باہمی استحصال پر قادر ہیں، لیکن قطرہ آب کو وجود انسانی میں بدلنے کی طاقت وہ ہرگز نہیں رکھتے۔ اللہ نے مدت حمل اور طریقہ ولادت کے لیے جو اصول وضع فرما دیا ہے، انسان اسی کے مطابق پیدا ہوتا ہے اور اسی ہوا میں سانس لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہے، اور اتنی مقدار میں اور اسی کیفیت کے تحت لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ وہ قوت احساس و ادراک رکھتا ہے، درد سے متاثر ہوتا ہے، اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے، وہ کھاتا اور پیتا ہے۔ الغرض وہ چاہے نہ چاہے اسے اپنی پوری زندگی ناموس الہی کے مطابق بسر کرنا پڑتی ہے، اور اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اس میں اور اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی زیرو اور غیر زیرو مخلوق میں سر موفرق نہیں ہے۔ سب اللہ کی مشیت، قدرت اور قانون کے آگے غیر مشروط طور پر سر تسلیم و اطاعت خم کیے ہوئے ہیں۔ جس اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور انسان کو پیدا کیا، اور جس نے انسان کو بھی ان قوانین کے تابع بنایا جن قوانین کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اسی ذات بے عیب نے انسان کے لیے ایک شریعت مقرر فرمائی ہے جس سے وہ اپنی ارادی زندگی کی بھی تنظیم کر سکتا ہے، اور اسے طبعی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ بھی کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ شریعت اسی ہمہ گیر قانون الہی کا ایک حصہ ہے جو انسان کی فطرت پر اور اس مجموعی کائنات کی فطرت پر فرما روائی کر رہا ہے، اور اسے ایک لگے بندے ضابطے کے تحت چلا رہا ہے۔ اللہ کا ہر کلمہ، اس کا ہر امر و نہی، اس کا ہر وعدہ، اس کی ہر وعید، اس کا ہر قانون اور اس کی ہر ہدایت کائنات کے مرکزی قانون ہی کا ایک حصہ ہے، اور ایسے ہی سربسر سچائی اور صحت پر مبنی ہے جو ان قوانین میں پائی جاتی ہے، جنہیں ہم نوامی سے فطرت یا خدا کے کائناتی قوانین سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو اپنی پوری فطری اور ازلی صداقت کے ساتھ ہمیں اس کائنات میں روبائے عمل نظر آتے ہیں۔ ان کی کارفرمائی میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان اندازوں کا پرتو ملتا ہے جو اس نے ان کے لیے ٹھہرا رکھے ہیں۔ شریعت الہی مرکزی قانون سے ہم آہنگ ہے، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ شریعت جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے وضع فرمایا ہے، دراصل ایک کائناتی شریعت ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کائنات کے مرکزی قانون سے مربوط اور ہم آہنگ ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر شریعت الہی کا اتباع انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ صرف اسی طرح انسان اور کائنات میں جس میں وہ جی رہا ہے توافق اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی میں کار فرما طبعی قوانین فزیکل لاز اور اس کی ارادی زندگی کے اخلاقی قوانین مورل لاز میں بھی ہم آہنگی شریعت الہی کے اتباع ہی سے ابھر سکتی ہے۔ صرف اسی طریقے سے اندر اور باہر کے انسان کو وحدت اور یگانگی سے ہم کنار کیا جا سکتا ہے۔ انسان کائنات کے تمام قوانین اور اس میں کار فرما مرکزی نظام کے ادراک سے عاجز اور قاصر ہے۔ کائناتی قوانین کا ادراک فہم تو بڑی بات ہے، وہ تو اس قانون کو بھی نہیں سمجھ پاتا جس کے ضابطے میں اس کی ذات جکڑی ہوئی ہے اور جس سے سرے منہ انحراف بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہی وہ عجز و درماندگی ہے جس کی وجہ سے انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی ایسی شریعت وضع کر سکے جس کی تنفیذ سے حیات انسانی اور حرکت کائنات کے مابین ہمہ گیر توافق تو کوجا خود اس کی اپنی فطرت خفی اور حیات ظاہری کے درمیان ہی ہم آہنگی قائم ہو سکے۔ یہ قدرت صرف اسی ذات کو حاصل ہے جو کائنات کی سانع ہے اور انسان کی خالق بھی، جو کائنات کی تدبیر و انتظام بھی کرتی ہے اور انسانی معاملات کی مدبر و منتظم بھی ہے۔ سب کو اسی ایک مرکزی قانون میں جکڑے ہوئے ہے جسے اس نے خود منتخب اور پسند فرمایا ہے۔ بس یہی وہ حقیقت ہے جو شریعت کے اتباع کو لازم اور ناگزیر بنا دیتی ہے تاکہ کائنات کے ساتھ مکمل موافقت پیدا ہو سکے۔ اس کا اتباع اتنا ہی لازم اور ناگزیر ہے جتنا اعتقادی اور نظری طور پر اسلام کا قیام۔ کسی فرد یا جماعت کی زندگی اس وقت تک اسلام کے رنگ سے خالی رہے گی جب تک بندگی کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے گا اور بندگی کو بجا لانے کا وہ طریقہ نہ اپنایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا ہے۔ باللفاظ دیگر، جب تک اسلام کے رکن اول کے دونوں اجزاء لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا عملی زندگی میں ظہور نہ ہوگا، زندگی خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، نور اسلام سے بے بہرا ہوگی۔ شریعت الہی کا اتباع کیوں لازم ہے؟ انسانی زندگی اور قانون کائنات کے مابین ہمہ گیر توافق نوع انسان کے لیے سراسر خیر و فلاح کا موجب ہے۔ یہی ایک صورت ہے جس سے انسانی زندگی فساد و شر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ انسان کو اگر کائنات کے ساتھ سلامتی کا رویہ اختیار کرنا ہے اور خود اپنی ذات سے بھی امن میں رہنا ہے تو اس کے لیے کائنات سے توافق اور ہم آہنگی پیدا کرنا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ابرہ کائنات کی جانب سے انسان کے مامون و مصون رہنے کی صورت تو وہ صرف انسان اور کائنات کی حرکت میں باہمی مطابقت اور یکجہتی پر موقوف ہے۔ اسی طرح خود انسان اور اس کی اپنی ذات کے درمیان امن و سلامتی کا قیام بھی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے ظاہری حرکت اور اس کے صحیح فطری تقاضوں میں مکمل ہم نوائی ہو، تاکہ انسان اور فطرت کے درمیان تصادم اور مارکہ آرائی کی کیفیت رونما نہ ہو۔ یہ صرف شریعت الہی ہی کا کمال ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی مادی زندگی اور اس کی فطرت حقیقی کے درمیان نہایت سہولت اور ہمواری کے ساتھ توافق اور تعاون پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب فطرت کے ساتھ انسان تعاون و یکجہتی کی فضا پیدا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانوں کے باہمی تعلقات اور زندگی کی عمومی جدوجہد کے درمیان از خود توافق کی عمل داری قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جب فطرت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیات انسانی اور کائنات میں مکمل توافق جنم لیتا ہے اور انسان کی زندگی اور کائنات میں ایک ہی نظام کی کارفرمائی قائم ہو جاتی ہے، جو انسانی زندگی کا اجتماعی پہلو بھی باہمی تصادم اور تعارض سے پاک ہو جاتا ہے اور انسانیت خیر کلی سے بہرا اندوز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کائنات کے مختلف اسرار بھی اس کے لیے اسرار نہیں رہتے، انسان فطرت کا آشنائے راز بن جاتا ہے، کائنات کی مخفی طاقتیں اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں اور کائنات کی پہنائیوں میں چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ اسے مل جاتا ہے۔ وہ ان قوتوں اور خزانوں کو اللہ کی شریعت کی رہنمائی میں انسانیت کی کلی فلاح و سعادت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے نہ کہیں تصادم پیدا ہوتا ہے اور نہ انسان اور فطرت میں رسہ کشی اور نزا کی نوبت آتی ہے، بصورت دیگر ان دونوں میں مستقل طور پر کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے اور اللہ کی شریعت کے بالمقابل انسان کی خواہشات اور نفسانی احوا سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ حق ناقابل تقسیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی نظریے کی روح سے حق ایک اکائی ہے، یہی اس دین کی بنیاد ہے اور اسی پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے اور اسی سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب دہی کرنی ہے، اور جو اس سے تجاوز کرتے ہیں انہیں وہ سزا بھی دیتا ہے۔ حق ایک وحدت ہے جس کی تقسیم ناممکن ہے اور یہ کائنات کے اسی مرکزی قانون سے عبارت ہے جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام حالات کے لیے جاری فرما رکھا ہے اور جس کے آگے عالم وجود کی تمام انواع اور تمام زیروح وغیرہ غیر زیرو مخلوقات سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہیں۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے ہو کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے سرپٹ دوڑنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کھلیان کر دیا اور وہ بھسم ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10-20۔ کائنات حق پر قائم ہے۔ انسان کی فطرت اپنی گہرائیوں میں اس حق کا پورا پورا ادراک رکھتی ہے۔ ایک طرف انسان کی اپنی حیت اور ساخت اور دوسری طرف اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات کی ساخت و ترکیب ہر لحظہ انسان کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ کائنات حق پر استوار ہے اور حق ہی اس کا اصل جوہر ہے، اور یہ ایک ایسے مرکزی قانون سے مربوط ہے جس نے اسے ثبات و دوام بخش رکھا ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں کوئی اختلال پیدا نہیں ہوتا، اس کی راہیں جدا جدا نہیں ہیں، اس میں اختلاف دور نہیں ہے، اس کے اجزاء میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ الل ٹپ طریقے پر کام نہیں کر رہی ہے، نہ وہ محض بخت و اتفاق کی مرہون منت ہے، نہ ایک باقاعدہ منصوبے اور اسکیم کے بغیر رواں دواں ہے۔ وہ ہر آن بدلتی ہوئی خواہشات اور سرکش احوائے انسانی کے ہاتھوں میں محض کھلونا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے جزرس سخت گیر اور مقررہ نظام کی شاہراہ پر بے چون و چرا چل رہی ہے۔ اختلاف کا آغاز انسان اور اس کی فطرت کے درمیان تصادم پیدا ہو جانے سے ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس حق سے منحرف ہو جاتا ہے جو اس کی فطرت کی اتھاہ گہرائیوں میں پنہا ہے، اور اس کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنا قانون حیات اللہ کی شریعت سے اخذ کرنے کی بجائے خواہشات کی شریعت سے حاصل کرنے لگتا ہے۔ اور جس طرح یہ کائنات اپنے مولا کے آگے صرف گندا ہے، اسی طرح وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اس کے آگے صرف گندا ہے۔ صرف گندہ ہونے کی بجائے سرتابی اور سرکشی کو شیوا بنا لیتا ہے۔ حق سے انحراف کے نتائج۔ جس طرح انسان اور اس کی فطرت اور انسان اور کائنات کے درمیان تصادم اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہی اختلاف بڑھتے بڑھتے انسانی افراد، انسانی گروہوں، قوموں اور ملتوں اور مختلف انسانی نسلوں کے باہمی اختلاف کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اور ذخائر و خزائن بجائے اس کے کہ نوع انسانی کی فلاح و ترقی میں استعمال ہوں، الٹا اس کے حق میں وسائل ہلاکت اور اسباب شکاوت بن جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ واضح مقصد جس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قیام مطلوب ہے، وہ صرف آخرت کے لیے ذخیرہ عمل جمع کرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی منزل کے دو مرحلے ہیں۔ دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ایک طرف انسانی زندگی میں ان دونوں مرحلوں میں توافق کا رنگ پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف پوری انسانی زندگی کو کائنات کے مرکزی قانون کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔ چنانچہ کائنات کے مرکزی قانون کے ساتھ جب توافق پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان کو سعادت و خوش بختی کی جو دولت ملے گی وہ آخرت تک کے لیے ملتوی نہیں رکھی جائے گی، بلکہ پہلے مرحلے دنیا میں بھی اس کے فوائد ظاہر ہو کر رہیں گے، البتہ آخرت میں وہ اوج کمال اور نقطۂ عروج کو پہنچے گی۔ یہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں اور اس کے ایک جز انسانی وجود کے بارے میں اسلامی تصور کی بنیاد۔ یہ تصور اپنی فطرت و اصلیت کے لحاظ سے ان تمام تصورات سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے جو دنیا میں اب تک رائج رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور اپنے جلو میں جن ذمہ داریوں اور فرائض کو لے کر آتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے تصور اور نظریہ حیات میں نہیں ملتے۔ اس تصور کی روح سے شریعت الہی کا اتباع دراصل اس ضرورت کا اقتضا ہے کہ حیات انسانی اور حیات کائنات کے درمیان اور اس قانون کے درمیان جو انسانی فطرت اور کائنات میں کار فرما ہے کامل ارتباط ہونا چاہیے۔ اسی ضرورت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کائنات کے مرکزی قانون کے درمیان اور حیات انسانی کی تنظیم کرنے والی شریعت کے درمیان بھی پوری مطابقت ہو۔ نیز شریعت الہی کے اتباع ہی سے انسان کا ماہ کا اللہ کی بندگی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ جس طرح یہ کائنات صرف اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور کوئی انسان اپنے لیے اس بندگی کا مدعی نہیں ہے، جس توافق اور مطابقت کی ضرورت کی طرف ہم نے ہمیشہ اشارہ کیا ہے، اسی کا اشارہ اس گفتگو میں بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، امت مسلمہ کے باپ، اور نمرود کے درمیان ہوئی۔ یہ شخص ایک جابر فرما رواں تھا اور ملک کے اندر بندگان خدا پر اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، مگر اس کے باوجود افلاک، سیاروں اور ستاروں کی دنیا اس کے دعوی خدائی سے خارج رہی۔ اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی کہ جو ذات اس پوری کائنات کے اقتدار کی مالک ہے، صرف اسی ذات کو انسانی زندگی پر بھی اقتدار، سوورینٹی حاصل ہونا چاہیے، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس دلیل کا اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ قرآن نے اس قصے کو یوں نقل کیا ہے: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا: زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا: اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि जमीन और आसमान की सारी चीजें चारों नाचार अल्लाह ही की ताबे फरमान है और उसी की तरफ सबको पलटना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 83।